ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. To nasza nadzieja na złoto. Aleksandra Mirosław poprawiła własny rekord świata we wspinaczce sportowej na czas. MSZ ostrzega przed podróżami na Bliski Wschód, a linie lotnicze odwołują loty. Co truje ptaki w Warszawie? Służby weterynaryjne wykluczyły na razie ptasią grypę i rzekomy pomór drobiu. Na początek świetne informacje z Paryża. Aleksandra Mirosław w drugim biegu prekwalifikacji olimpijskich we wspinaczce sportowej na czas poprawiła własny rekord świata z pierwszego biegu, uzyskując znakomity wynik 6,6 sekundy. Czy to nasza szansa na medal? To pytanie do specjalnego wysłannika Trójki do Paryża, Dariusza Urbanowicza. Sport jest przewrotny, więc trzeba uważać ze wszelkimi deklaracjami, ale faktycznie poziom polskiej wspinaczki na czas w wykonaniu kobiecym jest wprost niewyobrażalny w dzisiejszych prekwalifikacjach olimpijskich. Cel był jeden, nie odpaść, a co na to Polki? Aleksandra Kałucka dwukrotnie biła rekordy życiowe, ale to nic. Jej koleżanka z kadry, czołowa kandydatka do złota, poprawiała własny rekord świata. Aleksandra Mirosław uzyskała najpierw 6 sekund 21 setnych, potem jeszcze 6, urwała kolejnych 11 sekund, a potem jeszcze 15 sekund, więc warto zapamiętać, że świeżo upieczony rekord globu to 6 sekund i 6 setnych. W środowych ćwierćfinałach Mirosław pobiegnie z Indonezyjką Salsa Bilach, a Kałucka z Chinką Zhu. Polki mogą trafić na siebie w półfinale. A teraz proszę sobie wyobrazić, na czym ta konkurencja polega. Otóż chodzi o podbiegnięcie po 15-metrowej ścianie, na której ułożony jest specjalny tor schwytów wspinaczkowych. Mało tego, ta ściana wcale nie jest pionowa, a przewieszona, czyli przechylona na niekorzyść o 5 stopni. Mam jeszcze jedną informację dotyczącą kwalifikacji, lecz nie wspinaczkowych, a lekkoatletycznych. Mistrzyni świata i mistrzyni Europy i wicemistrzyni świata na 400 metrów Natalia Kaczmarek, biegnąc już luźniej na ostatnich metrach, pewnie weszła do półfinału z czasem poniżej 50 sekund. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo. Iran może zaatakować Izrael w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, obawiają się Amerykanie. Odwet po zabiciu ważnych przedstawicieli Hamasu i Hezbollahu jest niemal pewny. Rzecznik irańskiego MSZ-u mówił w Teheranie, że Iran nie chce eskalacji konfliktu w regionie, ale musi wymierzyć karę Izraelowi. Polskie służby dyplomatyczne ostrzegają przed podróżami na Bliski Wschód, a linie lotnicze odwołują loty ze względów bezpieczeństwa. Komunikacja lotnicza w rejonie konfliktu pozostaje dostępna, ale ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze odwołują loty. Z uwagi na aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowana większość przewoźników czasowo zawiesiła rejsy z Izraela do Warszawy. Komunikuje Anna Dermont, rzeczniczka polskich portów lotniczych, do których należy warszawskie lotnisko Chopina. Z kolei Krzysztof Moczulski z polskich linii lotniczych LOT poinformował, że przewoźnik dodatkowo zdecydował się na odwołanie rejsów do Libanu do 8 sierpnia włącznie, z możliwością przedłużenia tej decyzji. Ani do Izraela, ani do Jordanii nie polecą też pasażerowie, którzy kupili bilet w tanich liniach lotniczych. Podróżowanie w rejon konfliktu odradza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W wydanym ostrzeżeniu czytamy, że sytuacja jest napięta, niestabilna i wysoce nieprzewidywalna. Agata Król, Polskie Radio. Huragan Debbie zbliża się do północno-zachodnich wybrzeży Florydy. Na razie jest to huragan najniższej, pierwszej kategorii, ale lokalne służby już ostrzegają przed poważnym zagrożeniem. Ulewy, powodzie błyskawiczne i prędkość wiatru dochodząca do 130 km na godzinę. Debbie osiągnęła status huraganu wcześniej niż prognozowano. Wczoraj żywioł przemknął tuż przy zachodnim wybrzeżu Florydy. Teraz huragan jest u bram stolicy stanu Tallahassee. Spodziewamy się naprawdę poważnych powodzi, które wystąpią szczególnie w północno-środkowej Florydzie, gdy ta burza dotrze na ląd, a następnie skieruje się na północny wschód przez południowo-wschodnią Georgię lub południową Georgię i północną Florydę. Przestrzegał gubernator Florydy Ron DeSantis. Jak dodał, powodzie mogą występować jeszcze przez wiele dni po tym, jak huragan przejdzie przez stany na wschodnim wybrzeżu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od ponad dwóch tygodni z nieznanych przyczyn chorują i giną ptaki w Warszawie, alarmują przedstawiciele organizacji pozarządowych.

say, but I never really know where to go. So I gave myself to a friend, 'cause I know what I'm lost at the door. And we will never be alone again, 'cause it doesn't have another day. Gonna count on you being a friend, gonna give it up a good away. Now I thought about what I wanna say, but I never really know where to go. So I gave myself to a friend, 'cause I know what I'm lost at the door. Niesamowicie mi się ta piosenka na nowo podoba. Na nowo, bo pochodzi z płyty wydanej w roku 2013. Duet Daft Punk, francuski duet rzecz jasna, i płyta Random Access Memories, utwór Instant Crush z gościnnym udziałem Juliana Casablancasa. No, Julian jako wokalista, lider zespołu The Strokes, to artysta doskonale rozpoznany przez słuchaczy Trójki i słuchaczki przez wiele lat. Towarzyszyliśmy tej w latach 2000 nowej odsłonie gitarowego grania, ale z kolei ten utwór, konkretnie ten utwór, bardzo często musi trafiać do uszu osób oglądających igrzyska. No tak, został po latach wykorzystany komercyjnie, ale jednak w moim przypadku to od razu uruchomiło wspomnienia dotyczące całego tego albumu i wszystko to, ta francuska muzyka, igrzyska w Paryżu, zmagania sportowców, dyscypliny, które nie są tak oczywiste i te, które są oczywiste, i tak wspaniale można obserwować zmagania ludzi z samymi sobą chyba przede wszystkim. To jest bardzo piękna ścieżka myślowa, czasami także ścieżka dźwiękowa, która prowadzi mnie do tego, że w ogóle no, takim jednym z największych, ale chyba zdrowych narkotyków może być miłość realizowana właśnie w pasji. Czy to będzie pasja sportowa, czy to będzie miłość do muzyki, to naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest to takie poczucie, że o coś w życiu chodzi. I przechodząc gładko od oglądania igrzysk do oglądania koncertów na żywo i bycia w takiej wspólnocie z innymi, którzy nam towarzyszą, bo na festiwalach muzycznych, tak jak na wielkich koncertach stadionowych, nie chodzi przecież przede wszystkim o te dźwięki. One są bardzo istotne, no ale wiadomo, że są lepsze miejsca do słuchania pięknego wykonywania muzyki. Ale na festiwalach chodzi właśnie o to, żebyśmy byli razem, żebyśmy także te swoje reakcje słyszeli, widzieli, czuli. Więc Love is the Drug z repertuaru Roxy Music. Przenosimy się do roku 1975 jako symbol właśnie takich uniesień i jednocześnie jako wstęp do tego, co zostało ze mną i tak bardzo silnie dzisiaj we mnie bije po tegorocznej odsłonie OFF Festiwalu. Drug for me. Oh, car. Stake my place in the singles bar. Face to face, toe to toe. Heart to heart as we hit the floor. Lumber up, limbo down. The locked embrace, the stumble around. I say go, she say yes. Dim the lights, you can guess the rest. The drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is a drug, got a hook in me. Oh, get that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the drug for me. We'll be right back. Najpierw Roxy Music i oryginalne wykonanie Love is the Drug, rok 1975, a potem 5 lat później dokładnie, jeżeli liczymy wydawaniem płyt, Grace Jones i czwarta płyta Warm Lederet, na której właśnie ten cover Roxy Music się znalazł. Zresztą nie jedyny cover i na tej płycie, i podczas koncertu, który zagrała na OFF Festiwalu, bo Grace Jones od początku swojej twórczości z jednej strony wykonywała utwory, które powstawały z myślą o